قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل جاره وأخاه وأباه وقال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد وقال لا تقوم الساعة حتى يتطاول الناس بالبنيان. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belum akan datang kiamat sehingga seseorang membunuh tetangganya, saudaranya, dan ayahnya. Belum akan datang kiamat sehingga manusia berlomba-lomba membangun dan memperindah masjid-masjid. Belum datang kiamat sehingga manusia berlomba-lomba dengan bangunan-bangunan yang megah. Hadis riwayat Bukhari.